प्रिया प्रिया प्रिया प्रिया प्रिया को एहसास है बिन तेरे मैं नहीं, मुझको एहसास है तेरी वफा की हर पल इस दिल को प्यास है। दुनिया में प्रिया प्रिया हो प्रिया प्रिया प्रिया प्रिया हो।